أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دواد برنامج كديرات الجمعه ايد عاد اسلامي هال فرغان برنامج وحانو كفلانقيننا وحيابها مان كدوريو دل كوسو بدن يا غارحنا غوبلكا غلغدود وحانو جوغنا دغمدا البور غوبلكا غلغدود برنامج كان فلانقينتا وحا انا غلا قيب غليا دد كلا دوون او اسو جرا ابوانو اوغاسيو اي وليبا متكمدا علماء دينت الاسلام. ايها المسلمون، ايها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. ضدك مرتدى هاي برنامجك أنا قلق يبقى لي وحى كمدة وقاس عبد الله داهر أحمد وقاس عيسى وقاس محمد وقاس فارح شيخ عبدولي عبد الله مودي أبوان هلال علم حسن أيوه أبوان عبد الله دار marka hore waxaa muhiim ah inaannu helno bal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha maanka dooriye ee waydan dhalinyaradu ay isticmaalaan gaar ahaan marka la joogo ee gobolada dhexe. Abdulla dheer adiga ayaan kugu bilaabaya, bal maxaa kamid waxyaabaha maanka dooriye ee iminka ayaan inta badan dhalinyartu ay isticmaalaan oo maartay marka laga soo tago deeqaadka iyo waxyaabaha hore la arki jiray, laakiin bal maxaa isbeddel hooyimid oo maxay waxyaabaha iminka maanka aad ku dooriye dhalinyaradu isticmaalaan? Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah. أولا إلهي بما هذا بعد الحمد لله موضوع مركز جدا قالوا وحقوق بدن ومانتي لين يرتا قريبي وكل ديالي دني مدودي يدين تودي يشرف تودي ودم باب حتى نفت تودي بابي حيابها وهرية هذا مركز دجان كان عن كسوق بنا دجان هذا سوامري وين كان مركز كسوق بنا حيابه وهرية وحكمي ذكرين قال ليه ترام الدولك أما لو يقان كنين هردد لو يقان ودي شبام كلو يقان أيق جال يقانين والنوع ayuu kala duwan yihiin kan taram dolka markuu cun qofku socdo ku waala iyo shaqo iyo waaliyo galaayo xisaab horo oo meel ku dhunshay balaayo hor u gala kan markuu cun jaalahana meel ku dhaca saddex bari inuu iska yaala mumkin meel asagoo saaka saaxdeena aragtay macquul galabtana meeshii jiifo qoraxdi bay ka wareegtay waxa kale kamida waxa qoraxdu kuma soo kacay maya ma karto qoraxdu waxa kale kamida waxa sidii tubaakada xashiish baan la yiraahdo qayb kamidu ay ninka la yiraahdo isticmaalaan oo daraagiska waaweyn ho ninka la yiraahdo qatartiisa la asaguna waxa kale kamida oo asagana qayb kamidu ay isticmaasho sida aan markaan fiirfiirinay aan aragnay calaq wax loo yaqaan oo qamarjiyalka waaweyn inta badan reer baadiyuhu ma isticmaalaan calaqaas waxa isticmaala qamarjiyalka xamar oo kale inta ku soo qalin jabshay meelaha yimaada keena ogolada xasuus ha laakiin waa noocyada ugu yar oo kamid yahay markii la fiiriyo noocyada inta badan bal la dhigi karo walaayada islaamiga dhexdeeda wali laguma arag waxa kamida oo ayadoo lagu gada ama la cuna kamida qamriga ma hayno qamrigu waa qolooyin kale u jira marka waxyaaba ugu badan oo maanta bulshada qarribay waxa kamida nooc ajaadku waa kamid waa nooc kale isna maanduuriya oo bulshada waliba siyaalo kale duwan oo badan u qarribay asaguna kaniiniga miyaa ugu badan kaniiniga ugu badan qofku marka hore kaniiniga aan taraami dolka la leeyahay waa daawo isku darsano ilaa shan qaybood ka kooban wuxuu sameeyaa qofku marka maada diglafeynaha ku jirta oo la faxanuuna maada barastamool maadooyinkaas ayuu qofku wuxuu sameynaa mar asagoo xoogaa si u caajisa ayuu cuna markuu cuno wuxuu leeyahay wariya waaba fiicnaadee kabacdi marka maalin walba wuxuu leeyahay waaba fiicnaadee saasay ku barayaan marka hatta dad waaweyn inay hatta saas ku bartaan aad dhacday oo 60 jiriyaal 70 jiriyaal marka qaar kood lagu arko waxaan marka ma wax aad u badan 100% intaad oran kartaa dhalinyarada way isticmaalo wallahi dhalinyarta maanta xil waqtigan joogta mi hadii la yiraa waxa la dhigi karaa 180 la dhigi karaa mi hadii la yiraa magaalooyinka laakiin waxa laga yaabaa 180 inay ka fakato oo 120 ay cunto 120 inay cunto laakiin miiga waa ku badan yahay dadka ad uu dishay waxa kamida miiga waxyaabaha uu dilay hatta heer ay gaareen xoolaha in la siiyo ha xoolaha marka uu waqtiga jiilaalka kale ariga kale uu tabar yaray wuxuu ii sheegay nin cunaa mar aan la sheekaystay wuxuu ii sheegay barnaamijkaas aad u waxaya wuxuu ii sheegay in arigu markuu duuqo xogaa uu tabar yaray uu ceelka gaari waayay neef walba oo xogaa socod yar xabada lagu ridayo oo taraami doola arigana waa sarqaamay ha arigu inta sarqaamay uu saas isaguna uu ceelka wuxuu tagaa asagoo aad u orda hilaal maxaa kamida waxyaabaha isbedelka ee dadka ku dhaca markay isticmaalaan maandooriyaha dhalinyarada intaad aragteen ama aad xasuustaan waxyaabaha isbedelka ee ku dhaca dhalinyaradu way fara badan yihiin dhalinyarada baalkaasi uu dishay waxyaabaha ku dhacaahay waxaa kamida in qofka xaaladiisa iyo dhaqankiisa dhan iyo suluukiyaadkiisa dhan uu bedelo waxyaabaha hadda lala yaabo mararka qaarkood qaraabka ah ee ummadda soomaaliyeed waxaa kamida qofkii in waalidkiisii xaafadda uu ku noolaayay mararka qaarkood ay salaada waxaa dhacday qaar kamida iyaga in salaada waalidku inta uu ka imaagay ay hooyadood dileen oo kala dhacday ragay ku dhacday macnaha waa dhacday ay gacan u qaadeen oy dileen waxay yeeleyeen oo jaraxa i gaarsiiyeen waxaa dhacdoo kale qoyska reer miyiga dhaqankiisu sida badan wuxuu ku tirsan yahay magaalada marka xoolaha markii la safarsado oo beledka kale lageeyo tusaale ahaan waxbaa lagu soo gataa qof shaqsiyaha inta loo wakiilo ay wax ku soo qabtaan marka waxaa dhacda qaar iyaga kamida inay inta xoolo loo dhiibo la yiraha beledka soo gata jawaan inta loo dhiibo la yiraha raashin ku soo gada keen markii uu xaafadii yimid uu keenay tubaako iyo mukhaadaraad uu ku keenay jawaanti waa dhacday waxyaabaha macnaha oo lala yaabay kamid tahoo dadka aan u ahayn laa'iq aan ahayn oo macnaha qaraaibka hadda la helay kamid tahoo la arkay oo iyaga lagu arkay waxaa kamid ahoo kale mararka qaarkood daroogadaasi inay keentay in iyaga naftirkoodu naftooda ay waxyeeleeyaan oo qaar iyaga kamida inta isticmaaleen maanduuriyaas ay dhacday inay dhahaan toorayda aan sidnaba mana karaan kadibna ay toorayadii ninkas inta xoogiisa inta isla baasho uukan kale lays dardaray sidaa laysku waxyeeleeye way dhacday waxaa kaloo dhacday iyaduna qaar kamida in inta dab shiteen ay dhaheen dabkaanu mana guba horta mise inuuna gubay in kale aan baroobeyn saas ku galeen oo qaar kamida xubnahoodii taranka ay ku waayeen waa dhacday iyaduna waxyaabaha dhacay oo barnaamijkan uu keenay ma yara waxaa kamida qaar iyaga kamida in markii la casheeyey habeenkii oo kale uu niyeystay inuu caawa soo faraxumeeyo qoys muslim ahoo dariskiisa haween ka tirsan kadibna baalku wuxuu leeyahay xoogaa sida aboonkuba uu hortay uu sheegay waxaa wuxuu leeyahay qayb hurdaha ku jirta maanaa oo la isticmaalo marka qofku asoo kula sheekaysanaya caadi kula sheekaysanaya ayaa waxaa dhacaysa in asoo hurdayba a aragto marka laba daqiiqo ama hal daqiiqo kale camal undhaa isku haynaya kadib si wuxuu usoo kaca oo aan qaab wuxuu usoo kaca macnaha naxtin camalah marka uu soo toosay hal daqiiqo camal markuu indhaa isku hayay wuxuu u qaatay inuu xaafadii joogo gurigiisii una joogo wuxuu u qaatay ciddii oo hurdaysa inuu caaw inta soo tegay uu gurgii oo inuu faraxumeeyo uu rabay uu yimido u qaatay inuu la joogo u qaatay kadibna hooyadiisoo meesha jiiftay ayuu ka kor dhacay faraxumadii oo inuu ku sameeyo asigoo raba kadibna waxaa soo kacay odaga xaafadda joogay iyo dadkii guriga joogay iyo waxaasaa soo kacay waa la qeylshay waa la arkay ninku inuu ninkii xaafadda ka tirsanaayo dhalinyarada ahaay oo wiilkii cidda u joogay uu yahay kadibna waxaa dhacday in markaas oon meeshii la yidhaahdo war ninkan see la yeelaaho waa haddan la yidhaahdo hal xirxiro balo laysku yimaado la yidhaha waa cabsanaya halayska dhaaf haddan oon markii dambe cabdullahi maxaad raa ana waxyaabaha dhacdooyinka yaab kale bal hal iyo laba aad xusi karto anigu gudbi doono ugaasyada oo aan sii doono bal qaybta sida arintan loogu gudbi karo oo xal loogu heli karo insha allah way bismillah dhacdooyinka horta haddii lays weydiiyo waxaa lays leeyahay qoraxdu waa noogu dhici dhacdooyinka inta ugu muhiimsan markaa ka soo qabto waxyaabaha igu yaabka badnaaya waxaa ka mid a nin oo cuna oo kaniiniga dadka cuno ka mid a ayaa maalin wuxuu igu sheekeeyey ninaa wuxuu wuriwuri kaniiniga iyadoo la waayo wuxuu wuriwuri yaa kiish sankora meel laba saacyo bar loo lugeeya ii geyha oon 150 xabo kaniiniga siiya si fiican markaasaan iriwuri aniga markaasuu wuriwuri waxaan ku siiya hadda intaad cuni lahayd inta kalena waa kaa daba qaada ii qaad si fiican 17 xabo waxaan ku qasta wuri meel waa cunay wuri kiishka sankora ii saarshay wuri isna waa idaba joogaha wuri markaasaan u socday dhulka ma aanan dhigin wuri laba saac iyo bar meel loo socdo aan waxaan sidaha wuri kiish sokora dhulka ma aanan dhigin wuri saan u weedan waxaan u geeyay wuri hooyadiis oo aqalkii jalbeebta ka fadhida markaasaan kiishka inaan iska dejiyo meeshii laga rabay aan duqdii ka korridi marka marka say gacanta bashka diriyo marka qoray ula soo bacay uu raxbada ula daba kacay maasi inuu kaniin siyaan ka rabay qaybti baaqiga ninkii loor kala siyaasada siyaan ha ilaa weydiisa la dilay moogta loor sokor laga kordhay marka waa dhacdooyinka ajeebka ay ka mid tahay waxa kale oo kamida nin inta yimiday oo rag martiya keenay gurigiisa yiri gabadha uu qabay yiri ragan raashin soo si ragi raashinki gabadha uu soo karisay raashinki markay cuneen dawa wax wada cabsa umba waxa uu soo baxday maadaama ragan saaxiibadiisa uu raashin si inuu gabadhana ku marti qaado gabadhi markay saa ogaatay ka bacdi ay maxkamada tagto waa dhacdooyinka layaab kale ka mid tah waxa kale oo kamida nin socda oo magaalada dhexdeeda socda oo ugu yaraan ragga 30 sano ku dhowa ayaa dharkiisa u socday oo macnaa daraagiska inta ka batay oo dharki shuban markaas dadkii maqaayadaha fadhadeen war waa maxasad u taalaawniyo markaas uu inta fiirsho wuri heerki aan raadinayo muddo dheer maantaan helay macnaa heerka uu raadinayo waa inuu magaalada ku dhex shubmo oo muddo dheer oo raadina waxyaaba lala yaabo minal qaraabka ay kamita waxa kamida nin inuu yiri sida hadda abwaanku baa u sheegay ragga qarkood ay dhahan waxaan karsanaynaa raashin dab ay sidaan dabkii markay sidaan maashi la rabay inuu burka uu duba rabo markaas burkan dhulka lagu dubo maashi la rabay inuu burki ku dubto oo asagu is dubay waa ku fariistay dabkii uu ku fariistay dabkii markuu qaxay oo ku fariistay markaas wuxuu ka gubtay intii qaarki dambo dhan uu ka gubtay ilaa labadii xaniyo dabkii looga tagay sidaas uu ka dhaxlo marka dhacdooyinku marka waa dhacdooyin aad u badan dhibkooda leh ay mararka qaarkood dhacday inay intay isla cuneen oo daraagiskii labadoodii isla cuneen laba nin ay dhaheen yahay ma naagaha kala bedelan oo dad uguna tan ku qaadatid ana tan qaato dadkaani marka aan isticmaalaya maxay leeyihiin oo aan ka faa'iideynaa waxaan shaydaan waxa yeesii ha wax kale oo ay ka faa'iideeyaan ma jiro la yusmin wala yugni min juuc waay lugumana ciilo lugumana dhargo waa fal shaydaan intaas way faa'iideed waa sidoo soo noqdana shaqo abdulli maxay sharciyada islaamka qabtaa in qofku maankiisa uu dooriyo oo aqligiisa uu dooriyo bismillaah alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ilaahi ba mahadsan idaada alfurqan ilaahi barakee mowduuc muhiim ah weey mowduuc asaga shariicadu ilaahi waxay ka qabtaa saa ogtihiin shanta shay ee kulliyatul khams ee hal ilaaliye la yiri waxa ugu horeeyso diinta islaamka ilaahi barakee maamulka islaamiga xarkada hadda guud ahaan u taagan diinta ilaalinteeda waxay kale maamulka islaamiga u taagan yihiin qofka naftiisa in la badbaadiyo maalkiisa in la badbaadiyo aqligiisa in la badbaadiyo irdigiisa iyo nasabkiisa in la badbaadiyo hadda maandooriyuhu marka maalka waa baabi aha caqliga bil aadankana waa baabi aha nafta bil aadankana waa dilahaya waa saddexdii shay hadda ilaalinteedii loo taagnaa waa diintana waa lagol maraaya oo waxa weeye qarashaad badan lagu bixinaya baabuur badan baa la gubay oo muqadaraadkaas lagu keenay waxa weeye hadda annaga gobolkan marka la yiraahdo gurceel iyo dhusmareeb dhulkaana dirisnala aho waa laga soo tahriibihaa waa la keenahaya wax yaroo qadar yarahay $100 ama $100 laga siinahaya ilmahoodina u qadahayaan marka shariicadu waxay ilaalisaa qofka naftiisana in la badbaadiyo maalkiisana la ilaaliyo marka waa shay xaaraana sharci ahaan marka la yiraahdo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay khamriga inuu xaaraan yahay shay kasta oo muskar ah oo wax dooriyana inuu khamri yahay nabigu sheegay xadiiska saxiixka ku sugnaa bukhaari iyo muslim uu weerinahayeen marka waxay tusinaysaa shariicadu inay naga xarintay waxyaabaha maanka dooriya ama caqliga bini aadanka bedela si caqliga dadka loo ilaaliyo marka waxyaabaha muxarama ama muqadaraadka ah sida jaadka iyo tubaakada iyo sikreedka iyo keniiniyaashan taramadarka wax la midka ah wasayna lahum shaydaan wa acmaalahum acmaashan ay samaynahayaan shaydaankaba u qurxiyey saas daraaddeeda maamulka islaamiga wuxuu u qumay markaas si shantaa loo ilaalin lahaa oo dadka muslimiintaana ay caqligooda ugu badbaadi lahaa faa'iido badanna waa laga dhaxday waayo hadda 6 bilood oo jaadka la joojiyey waxaa laga faa'iiday waxaa ka mid ahaa islaamihii qaar markii idaacaadku ay wareysteen maamulka islaamiga ugu horreeyay soomaaliya hadda laga helay aheede waxay dhaheen faa'iidada helna waxaa ka mid ahaa haween ragga ilaahay fadligii in raashin iyo hilib aynu keenahayaano ayagana isnafaqaynahayaano ilmahoodana nafaqaynahayaano marka faa'iidada ay dadka bulshada ka dhaxlayna ka mid ahayd marka alxamdulillah allah mahadsan maamulkana allah noo baaqi yeelo noo tadbiiqinaya ku dhaqan shariicada islaamka ugaas ciise ugaas maxamed ayaa ka mid a martida inala joogta barnaamijka nagala qaybgelaysa ugaas maamul islaamiyaha ka jira meesha aad joogtaan sidee bay ku suura gashaa waxyaabahan maanka dooriya in la keeno bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waa su-aal aada u fiican in laga jawaabana mudan waxay u suura gashay waxay haddii mar maragta haddii alla ku run yahay shaydaanku meelu kaasoo gala weyn maayo marka annaga waxaana la darisa cadowga meesha la yiraahdo haddii alla ku run yahay markii laga soo qaado cado kibir oo kale meesha la maxaas oo kale sadartaasan waxaan diris karnahay cadawga dhulka uu joogo sida hadal ku run yahay Itoobiyaankan iyo gaalada isla socdo kale iyo hadal ku run yahay calaluusta dadka hadal ku run yahay dhaqankooda ku dhax jira Soomaalina sheeganaya dadkiina hadal ku jiraan aan markii hore u wada dhashay waxay u suurageli kartaa markii inay u fududeeyaan sheeydaanku waxyaabo u raali ka yahay inay soo galiyaan dalka dadku reer guuray waa diris way wada fadhiyaan waa loo safraa hadalba meel loo safraa leedo dadku dad reer guuray markaa waxay noogu soo dhaxan gambadeen dadkaas reer guuraga ayaa maanka dooriye kulliyad in qodayaasha garta galayaatiin ee qofkii la xir xataa ehelkiisa adinka idana maana waxay leeyihiin ee warninka hebal aha ee mujahidiinta xiray ama maamulka mujahidiinta mashka jeeray xiray ee bal arintaas ka war arinkaas uu wadanka aad u horta u saameeyay sidii qiyaartii gooriidaba u sheegtay hayaashe qofka markii ma dooriyaha waxna waa tuhumo oo maaragta dadada soo barbagandeeyo yiraa hebel waxba maanta gada hayay waxyaabahaas oo tuhumeel ugu soo xiraa waxna si maaragta dadka ku roon yahay ee waxa loogu soo qabtaa daaragtiya waa soo gacanta ku hayaa la soo qabtaa wixii maarta tuumal ugu soo xiro waa laga ergayaa waxa la yiraahdaa ilaa ay ku cadaadaan baraha loo kaadiyo waa ka ergayaa odayaashu laakiin si daarigti qofki loogu qabto oo gacanta ku hayda maamulka ayaa la sudaaya marka waxa laga yaabaa kuwii dhowr goor hadda maamulka xataa cafiyay oo la yiri ilaahay baa soo hanuuni karaa ama soo hanuunaan waa soo hanuun waayeen waa bal isdhaafiyay soo maahan oo wadanka walaayo joogto waa laga talxiir insha Allah ugaas abdullahi daahir ahmed ayaa kamid asiguna dadka martida ah ee barnaamijkan ee nagala qayb galay ugaas sidee bay kula tahay arrimahan in lagu xalli karayo waa dhib taagan oo ummadeena wada saameeyay gaar ahaan jiilkii soo korayay oo ummad xoogeed ahay bismillaah in kulli ani waxa ila tahay xalkeedu wax badan aan lagu mashquulsanaa waxyaabo badan ay soo martay ayadoo tacsiirad la saaray waan aragnay walaw hadda ay hakadeen oo way yaraadeen horta sidii hore ma ahan waxa laga fahmi karaa dilalka waxa u sababahay daraagiska dilalka gobolka ka dhaca sida badan maanduuriyaha u sababaha wuxuu u sababaha dadku way cabayaan meelay isugu imaanayaan waaba isdilayaanba dhalinyaro ayagoo waxay kala qabaan la arka aan noqonay suusi dhimaa hadal dhahaa nin kale darooga isiyu kaniin isiyu leeya markaas uu leeya kusiin ma markaasuu qorax soo siibana waxaa lagu yaqiinay in gobolkan ay ka dhacdo dhacdooyin badan oo dil ah oo aada u fara badan haddana ay aada u yarta waxaa la dagaalanka daraagiska ayaa kamid ahay marka waxyaabihii looga hortago hadda runtii looga hortagay waxaa kamid ahay oo aan isdhahno waa looga hortagay in dadka daraagiska isticmaala in dowro la gelsho sida hadda ka hor 150 qofood la gelsho dowro yacni dhaqantuusin loo sameeyey meel la geeyey 9 bilood ay ku jireen dadkaas dad badanaa ka soo baxay dadbana way uga tageen arrintaas marka waxaan isleeyahay halka loo heli karo oo runtii dadkaas loo heli karo in dadkaas dhaqantuusin loo helo oo la xereeyo daroogadu hata jirkooda haday ka baxdo wixii ku naqdaa waa yaraanayaan laakiin intay daroogadu jirkooda ka baxdo daroogis ma dhaafi karaan maba dhaafi karaanba laakiin waxaan qabaa haddii ay ninku hadduu bil xareysnaado wax daroogisna uusa isticmaalin sida wax hurdo kasoo kaco usuu meesha uu dhacdhaca marka dambe waa sida wax hurdo kasoo kaco war intaan joogaa markii la keenaya maba ogeynba oo ninkan dhan oo bisha ama dhowrba la hayay meesha ku jiray maba ogeyn cid keentay iyo goor la keentay ma oga mar yoomin min alayaam aw sida wax hurdo kasoo kaco uu leeyahay iskala meesha war meesha aan joogaa maxayta marka daroogada yaa ka baxdaa qof suxsanaayo soo naxda camal isagoo aan la arka markaas kadib uu diinta iyo baranaho wacdiga dhegaysanaho salaadiisa iyo waxaas markii hore waxay ahaayeen wax aan ku hugsano aan waxba ka jirin misku daydaan wacyigelin oo bulshada mala kulantaan oo dadka reer miyiga ma u tagtaan ama odayaashiina ama walaayadu ma u tagtaa oo ma la yiraahdo waxaan laga hadlaa waxyaalada ay aqri adduun u leeyihiin runta horta waxyaabaha hadda ugu kulul dadka bini-aadanka ay ka naxaan waxaa la yiri ibliis korkiisa uga naxaa la yiri waxyaabaha ugu badan oo dadku ay ka naxaan waa hantida tacsiirad noocaasaa la sameeyey wacyigelinta waa la sameeyey wax loo reebta ma lahan waxaasu dhib badanaa lagu soo maray hadda aakhirkii xarakada go-aan waxay ka qaadatay ah xabsi in loogu bedelo hadale oo aan xoolo laga qaado oo aan waxba laga qaadan xabsiyo loogu bedelo hadda xabsi waa marka waxaan isleeyahay xabsigaas oo loola sii dhawaado dowra iyo si jamaca loo aruuriyo yaa hadda lagu ogyahay la yiraahdo adiga si koox kooxa jifooyinku meelahay kala degan yihiin qolo walba meesha ay joogto lagu xereeyo ama meesha maqara la keeno la xereeyo dadkaas wax la baro wax la fahamsiyo dadaa ka soo baxa horta waa ka baxa marka hore marka xabsigu muxuu kaga faa'iido badan yahay tacsiirtii la tacsiirayay ama xoolihii laga qaaday muxuu kaga faa'iido badan yahay xabsigu wuxuu uga faa'iido badan yahay xabsiga asaga unbaa xiran ma ogta asagaa xiran laakiin haddii la tacsiiro xoolaha dad qaraabaha ka bixina asaga xoolihiisa ma ah talbaagelaya dadaa keena hadii hadda horta mid meelahaas dibadda iska jiraa wuxuu leeyahay war intaas laga bixiyo وكاسة مركا أسيقون برتي خوش كسي وذي أصلا ما يجوه ليس كسي وذي بس بحيبة وضيا وكيشي وحولي وعلى كي أنا وحاس تاس مركا أرنتاس أرنت هذا مهم الدقة أولى وحواي إن أسيق اللي قلت أديبيو أو أسيق اللي وحير حبسك سوامر إلا حبسك هذا أبيز دوا ولا عقد حولها كديم لها هذا ما أقول إن حبسك أسيق اللي قبده لا ما أقول أسوي حيرنا دولي وسؤال شو سلحة رتبل سد أرنت عن حل وجهي لكرو هلال يا قصو هرم وغدا إمن كان عن مكرافن كأدنك زو تاجي ولا الغير لا كسيه هرت السيالة اللي قرتي كراهو وفربدينهين أنا وحن قباء هرت إن حمل جود وبلارن وقيسس كحافظها أي جوجا إنما كان سكسو باللعبط إن هرت لو قادم ركوبات ولقصو لسو جريه أي جوجين أي كبل لعبط دعوده وضد كبل شدة أي برار وياشان وحني إنه المهود في السادين ولبعت بدن أوكينايو كدب قبيل قبيل يجلب جلب حدنا ضدكو أي سوح القامان أو اللي يراه ذو قبيلكو أي دهان أما بيشو أي دهان ما قلنا أنا نقول جرت أبتوي أن أورورنا دقلنا أسك أورورنا حرينا أندور أفرنا إن معاهد وخاص الله فرح سيد هذا ولايده بأي سميسي هذا كهر ساسان قبل أمريكا أنا ويه أنا أبلا داري هاي ما حد كده ريسا سل عرنتان أو لا حير تأين سيد أنا ما ندوريها لو جهرتي كرو تشيلكي أما دلنا يردي واحد مدان وباب أنا يو عقل جودي تشيلكودي دغن كودي دين تودي إن مارت إيش هاي كيف سيد أنا ما حد مركا قابك حلك طلعهان ما حكمه ويه بسم الله أرتا وحان ليرا ما ندوريها أنا وحنا سوقار وقت لو سجود به محكمة الإسلام جاي مركز صباحين أو للجوجي وحي حماي أيها قالوا وحي كوفة كرتاي رج دليراه جهادينا وحي العون جريو تسيدي بخت جيورنا دراجي سجورنا مركز الجوجي أما جات كي أما تباكدي أما كنيني أما علاقي أما بلايورنا مركز الجوجي سجود أيها قالوا وحي فكرين وحي أقعدين ده كان إني مسكح ديو شقيها هذا إنسان أيقو شق ويرين إني أيق شق كرجايا وحكبوا جيسن مركز gobol kasta markay ugu yaraato hadda waxa ka boojeysan laba hal milyan oo dhalinyaro ayaa darogaati ah limada xog buu mahalli marka hadda wali ma meelaha walaayaad ay xogaa inta badan sidii la arkayseen ugu shaqeyn karin laakiin ay joogan sidii xamar oo kale waxa la keenay bahal la yiraahdo taabu taabu waxa way bahal macal naaga gabdhaha ku waalan hadda aad waxa uu isticmaalaa hadda gabdhaha xamar taabu waa nooc cusub asaguna hadda soo kordho oo dhuu kordhiya mandoriya mandoriya sida loo jooji kara marka hadaan galno aniga dadaal horta ay walaayidu yaraysatay on hada garaahu ma jiro dhowr iyo toban sano ayaa halkan walaay islaamiga ka jirta xariga uu soo maray masaafurina uu soo maray tacziir uu soo maray nooc kasto uu soo maray canaan uu soo maray ana jidhi ugu dambeeyay lagu baxshay hal arin inta aan ka helno waxaan isleenahay dibkan waa lagu sabra halkaas arin wuxuu yahay xuduuda dheer ee sida ugaas ciise uu sheegay nalale cadawgu uu nalaleey haddii ilaahay tabaarak wa ta'aala u makaniyo mujaahidiinta walaay islaamiyo ay gaarto wax badan aa fududaha laakiin hadda waxa way acdaadu maadaaba ay cul naga maleysaayaan oo walaayadka islaamiga culka sugaayaan waxay ku qarqiyeen oo ka buuxiyeen dhalinyarta aadilheed daroogo nin marka asagu cid gurgeed inta taga ku hurda xog uma heliyeen wax kala aad hadda sida ay ugu sheegada dhalinyar la soo xareey meesha lagu soo xareey aru waxaan ka midahay dadkii u tagi jiray oo qamis kasta galab kasta oo qamis waxaad hadlaysaa kuwa in loo sameeyay in dhaqan cilinta ha waan sheekaysan ragii kushiinka ugu jiray ayaga xataa waa sheekaysan waxay ii sheegeen bishii ugu horeeyay 100 iyo inta soo nimay ayana 10 kilo badar ma cunay jir maalintii macnaheedu waa xiray alaashu ka xiray markii daraagiski ka baxay 40 kilo maalintii deeqi weysay 10 kilo qof alla qofti u timaada qaajaan laysay ay leeyin qaajaan laysay macnaha waa cusub u bariye sida hadda ragigo reebay seegeen illa markii dambo xatee ragi nabadoonadii iyo ugaasidii iyo wixii inta loo yeeray la yiri war nimanka baahida ay seega xayta ee la ogaada raashinka loo karsaho raashin inuu yahay saayid laakiin waxa kalifa ay tahay nin inta soo sara dhangalaca ayo caloosh ka xireed ee hadda umitaadka u furmo inuu yahay dhibaatooyinka jirta macnaha marka waa dadku waa noocaas macnaa meelyo qalbigiisu waa maqan yahay aqligiisu waa maqan yahay wax uu kala helo oo macnaha aqligu ma jiraan waa dhibaato soo korto marka waxaan islaayaa hadii xuduudaas dheer xal loo helo oo ilaahay uu qadaro in mujaahidiintu ay tagaan oo dadka hadda daba dhilifka ah oo cadawga kristanka asalka ah uu soo adeegsado ay meesha ka baxaan kristanka xalal loo helaa kristankaas macnaha daroogada ay keenayaan xalal loo heli kara balaay laakiin waa ninka adiga ku gudismiga ah nin kasta cawada soo waca u soo dhiiba hadda meelaha ugu badan oo lagu gadaa magaalo ma waa miyiga aya meelaha qaar kood lagu arkay hatta dhibaatooyin badan oo kana waxa kamid dagaalada hadda dhacayo arkayso meelahan dadka hadda lagu dilay markii ugu dambeeyay xarb muqaadara dagaal la yiraa ka dhacay meesha oo ayuu dhahay wuxuu dhahay daraagiska keen ragii gadi jiray ah ayagu isku kala wareejiy waxa ka dhashay in lays dilay marka hab qabeelo dagaalka noqdo hab qabeelo noqdo marka shaydaanku waa ka faa'iideysay markii rabeen u bilaabo rabay ka bacdina xarb muqaadaraadki waxa loo dilay macallin dugsiyo quraan meel ku dhiga waayo qofkan qof aan la dhashay walaalkay la dilay leey isugu daraagiska fiirima mandoriya fiirima daraagiska qofka waala fiirima dhibaatada marka waxaan is leeyahay waalidinta waa qayb waa ka qaada karaan waayo waalidka cunuga dhalay ee gurigiisa uu raashinka ka cunaa ee dharka u gada ee moobaylka u gada ee qarashka ku bixina hadduu waraawriya aniga maadoo saan u yeelad aniga raashin ii soo doonay oo inta qabta xabsiga geeyay oo waraa halay garaaco shaydaan waaye ayada laftirkeedu waxay naqal ahayd nuuc dadkan baadiyaha jooga iyo xataa caruurta qaarkood oo waalidka ka xoog weyn oo laga yaabo inay caasibi iska yihiin waxaa laga yaabaa inaysan taag u haynin nin 20 jir oo sarqaansan in hooyadiis inta soo qabata xabsigaan maamula jira waalidkoodu soo dacwoodo waa loo ciqaabaa laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyarta kaliya ma saameyn wuxuu saameeyey dad waaweyn uu saameeyey oo waalid ah qaarkood ayuu saameeyey oo cunidda kaliyaba ma cunugii cuna cunugu marka uu taraami doolkaan cuno 4-5 shaqo qaba inta geeli goobo xatiga dhaansho beerta oodo badarka ka guro wax walba qabto waaba loo bagow leeyahay sidii horeba ka fiican oo xoolo mido bar waayo kan wax ma qaban jirin haddaba layn macquul ah loo bax dadka qaar ay yiri waaba igu dhaansha rag ay yiri marka tabartiisu waa baabeenaya tabartiisu waa baabeenaya difaaciisu layha wuxuu sameeyaa hadda kaniinigan waxa dhacda dad badan oo la qaado xamar la geeyay oo la yiri wax daawo ma leh hadda ragga inta lagu soo xireeyay anigu waxaan u geeyay xaba taraami doola aniga hadda kulaal la qaaday bar meesha lagu wixiyey oo ari loo qalay baarkiisan soo qaaday waxaan ku yiri galabtaan noo ballan baarkii oo cidlahan xabadii kor saarnay galabta yaan la taaban inaan dhahno galabtaan noo ballan galabtigii 10 saac iyo bar markii adiga salaada casir laga soo baxay kabacdii ayaan dhahna kaalay fiiri waa la fiiriyey xabadii kaniiniyeed meeshii baarka laga saaray gebigeed waa ka diista dhinaca hoosay taalla god ay ka baxday ka samaysato ridi baarkeedii ah ma arkaysiin nin walba waa qiran yahay waa ogow ku leeyahay inuu saaya marka wuxuu dilaa baarka hadda waa wada suuxan inta cunta 180 suuxdin hadda intan joogay ee gobolka nin kamid dadka maanduuliya isticmaalan waa nin gaar isla raacna waa la sheekaystay markaas wuxuu yiri 4 saaxiibada ay xamar loo qaaday intay tabcaan noqdeen markaas dhaqtarkii marka loo geeyay wuxuu yiri daawadiin xorad u cuntay waa 4 nin oo maanduuliya isticmaali jirtay ee daawo ma lihidina iga tag marka ma jiraan dad badan oo daawo loo waayay sayalan dadku markii loo sheegay wiilkooda inuusan daawo helin ama daawo aan lahayn daawadku waa baar wax dhalay mar si kasta qofku u xun yahay meel unbaa xanuunaya wuxuu is leeyahay waa cunug gaadi daraagiskina waddanka waa ku batay ilaa ay gaartay oo uu ii sheegay nin ragga dhalinyarta cunug jiray kamidu subxanaga wuxuu wuli dagaal qabiil gelayna annagoo laba qabiil isu weerarayn ala yiri wuli saaka inaan la soo naqaano la rabaa saa la yeela nimaa yiri wuli aniga ahaaya minlabo ku rido wuli ragga dhamaay minlabo oo kaniini waa dardarna wuli cidii aan la dirirayn wuli ilaa waa 300 qof oo waara oo xabadaha kugu dhacay iyo waa cabsa iyo mid aan lahayn marka joojinta marka waalidkuna inuu ka qayb qaato walaaliduna ay ku dadaasho cadowgana ilaahay uu xal u keenay intaas aan u arkaanay waa ugaas ciise arinta adiga halka muxuu kula muuqdaa kulli arinta dadka ku dhiftooday dadkan maandooriyaha isticmaala ayaad safka hore kaga jirtaa oo maalin walba gartiin ku gartoodaad ku jirtaan oo howlihiini kale laga yaabaa inay musqaamiyaan amaba hoos u dhigeen marka maxaad is leedahay ilaah baa xal haye aragtidaada waa arintan waa lagu daweyn karaa bismillah waa arintaas arrin aad u fiican waaye in laga jawaabo mudan yahay hal qodobaan rabay oo hadda ay tamar su'aal aad u jeeday was Cabdullaahi oo ahayd wacyigelin ma lagu dayay qodobkaas rabay inaan ka hormarsho qodobkaas wacyigelin waa lagu dayay gobolka Galgaduud bil 30-keed guddi aan aniga waa isku hoggaamiyeyno gobolka ku wareegaynay meel kasta oo laba jiingadood ku taalo oo gobolka ku taal sidii badan waa soo marna intaas waxyaabaha aan ka hadlayno waxa ugu badnaa maanduuriyaha in laga joogsado dadku ilaahay ay ka cabsadaan dadka waardiinta ilmahooda ay ka qabtaan cidii qabasho diidana hadda shoo kaleystaa oo abniya joogay lugu soo xariiriyay hal qabtay sidaas awgeed horta dhinacaas wacyi gelintaas waa aan galnay gobolka markii aan nahay waa laga galay aad iyo aad taas halkaasan uu gudbahaya middaan kale oo hadda aad maaragtaa jawaabta iga rabto baalkan horta sideeda markii aad gadaal taariikh ahaan usii fiirido hadaala kuran waxyaabaha cadowga uu gadaal ka riixayo kamid yahay si fiican cadowga gadaal ka riixaya sababtoo ah dalka dadka muslimiinta u joogta lagama keeno meel kasta uu ka yimaado waa meesha cadowgu joogo irid kale kama yimaado aniga fikir ahaan waxaa ii muuqata intii cunayda oo lagu ogaado waxaa ka daran inta gada aisha cabdulli maxaad ku daraysaa qodobkan su-aashan talada ah oo sida maandooriyaha looga hortegi karo oo inta kale way kasoo jawaabaan adiga hore bismillah alxamdulilah waxaa looga hortegi karaan isleeyahay waa ifsaad fi lardi weeye ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa haddii ilaahay dadka muslimiinta ah khaasatan mujaahidiinta walaayaadka islaamiga ah la islaaxiyey dadka muslimiinta lagala dagaalamay muqadaraadkii dad baa wixii laga reebi la'ya oo ummadda fasahaadiyaan doonahaya markii la islaaxiye ka gadaal tamkiin fi lardi haddii ilaahay mujaahidiinta uu makaniyey walaayaadka islaamiga ah salaadihii la ogo sakadii la bixiyo wanaagga la faro xumaha la reeba inta mujaahidiintu u taagan yihiin ilaahay fadligii wey dadku waa isku dhex juraan dad xunxun oo shayaadiintu ay u qurxinahayaan ficilada xun ay samaynahayaan waxaa ugu weyn shareecada afar shay al awaamiru wannawaahi waxnaba wax nala faro addoommaan nahay waxnaba wax nagala reebay oo hadda muqadaraadkii waa shay nagala reebay oo ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay marka qamriga maraaxil afar ay soo martay ka gadaal ilaahay uu yiri waa rijzun min camali shayaan waa shaqo shaydaani ka dheeraada oo wax quruna dadku waa liibaanahayaan dii wixii layska xarimay maxramaadkan laga fogaado awaamirta haddii la qaato xaaraantana laga tago waa ummadda badbaadadeeda waxaa kaloo shareecada ugu weyn alxalaal walxaaraan waxnaba wax noo xalaal ah ilaahayna noo baneeyey dadkana ku filan oo dadka hadda mandooriyaha isticmaalahaya shay xaaraana wey wax nagala reebay in laga tago xaaraantoo kale luqada ingiriiska waxay dhahaan daawadan caadiga hadda taramadarka laga hadlahayo daawo guud daraagay dhahaan laakiin marka qofku iska badiyo estaa la raaciya daraagis waxay isu bedelaysaa daroogadii saas daraaddeeda daawada lasoo qoray dhakhaatiirtu soo qoraan waqti bay qofka ugu sameeyaan laakiin kaniiniyaasha marka layska badiyo daraagisay noqonahayaanoo qadkuu qofku ka baxayaaho caqligiisaa tegahayo wuxuu sameeyey iyo wuxuu qabtaba kama kalama garanahayo marka faa'iidada ugu weyn ee hadda laga helay maamulka islaamiga markuu noo yimiday in dadka la islaaxiyey waxyaabihii xumayna lagala dagaalamay si caqligooda ugu badbaado loona ilaaliyo waana shanta shay shareecadu ilaaliyas mid kamida wey marka bedelkeeda waa kaniinigaana lagu soo weeraray oo meelo kale lagu soo gelinay bedelkii jaadkii iyo sigaarkii tubaakada hadii la mamnuucay kaniiniga lagu soo weeraray gabagabadii aanu ku dhownahay waxaanu gelaynaa isticmaalka maandooriyaha iyo dhallinyarada maankooda in la dooriyo soomaaliyeed waa ayo cidda faa'iido ugu jirto oo arintaas gadaal ka taagan ugaas cabdulaahi bismillah runtii cidda gadaal ka taagan horta runtii si guud aaneed daraagisku waxaa weeye kolley dad muslimo sooma saara gaalada ayaa soo saartay awalna wax dad la daroogeynaha baashan kaniiniga markii la yidhaha dhankiisa qof la daroogeynaho la rabo inuu maankiisa uu tago markaas ama ha la qalo ama waxa laga qabto aa loogu talagalay ay ugu soo talagaleen qolada caafimaadka sheegad marka dadkii qofkii qof la qala camal iska dhigayaa nimankaan hadda walaakin waxaa isticmaala dadka muslimiinta rabaan inay maaragtay qalbigooda ku jabshaan inay wax fahmaan inay diinta bartaan marka ayaga sportska waa ka xaaraam ninka sportska ciyaar maarata ciyaartooyda waa lagu ganaaxaa markuu cuno daroogis oo gaaladu way ka hor imaanayaan ninka banooniga ciyaara haddii asigoo maandooriya isticmaalaya haddii asigoo maandooriya isticmaalaa la arko ciyaarta waa looga saaraa hadduu ciyaartooy kasta lacab kasta u yahay waa looga saaraa waa laga mamnuuca dadk waxaa loogu talagala dadkan diinta baranaana ninkii la yidhaha ninkaas aaduu fahamkiisa u fiican yahay haddii gaalada gacantooda uu galo kow daroogay ku dhufanaya haddii uu diinta si fiican u faafina oo imaanin maarata mayal adag uu yahay oo iimaan leh hadduu yahay ay ogaadaan daroogay ku dhufanaya marka daroogadan hadda gaaladu waqtigan hadda xaaliyan waxay u isticmaalaan inay maskaxda muslimiinta ay ku bedelaan awoodayna siinayaan arintaas aaday u dardargelinayaan ayaguna iskuma ogola ayagu iskuma ogola arinta daroogas way ogyihiin waxaan waxay yihiin marka lidkooda unbay u isticmaalayaan madfaca ay soo ridayaan iyo kaniinigan daroogiska waa iskugu mid dhalinyarada dadka lafdhabartu ahaa kaniiniga isticmaalayaan iyo madfac lagugu soo rido magaalada lagu aqsiyaya dar aniga kolley waxaan aaminsanahay in kaniinigu daran yahay daroogiska daran sababtoo ah wuxuu ku daran yahay daroogisku waxaan dhimana noole inuu dadkan ka dhigaa dad badanna wuu kala gaaraa wax gaarahoo looga jeedo ama dhiiga ama dhaawacoo laga daaweynaa nama jiraan مدفع عن وحابل جيابة طبعا مدفعين لسوري دو ما أنت إيسن وحبا كل ديق ديق نحتا أوسا كل إيمان أما الدور غفقا أما الدور غفقا كل دعوة عنتو وحي كل دعوة عمقو إحنا اللي داوي وحي كان واشو هدو لكن تن دادكو وحواي أيو سمع نويه أولينا يعني أنا غفقي ونولادين غفقي ونولادين تها ودولدها هم مدك على أنك توسك وحنو قسوك بيه ودولدان أفريكان كوانو قوريكسن إتوبيا كينيا كل وحواي الدراغ دو ماشا سيكت مالا ماندوريها أدى فائدة يوجدت السلسوعاش اللي حريرت فائدة انت لو وجدت شاشايها انت اللي يرد ان اي سرقام اي سرقامان او ايقو اسدلان او اي نقضان ان حقو دي اقونتو دي اقلقو دي او نقضي حال بعد الولس او نقضو مارتي وح ايقو نول انتي اي نقضان بسم الله فهرت فائدة وينا وجرتا هدي ان لغا هرتقين مركة او ارنتاس سيدي دي لغود دايو حاق ما كرتا bulsho bila akhlaaq ah oo wax diin aan lahayn horta waa iimaane waxa iimaanayo kale dad bila damir ah oo cadawga iyo wax kasta oo damirka bini'aadamku diida iska aqbala inay dadku noqdaan way iimaaneysa abdullahi isla su'aashas maxay la agtahay faa'iido ugu jirta shisheeya in dadka iska dhici laha qalbigooda oo dhinto way bismillah waxaan islaayahay marka adigu cal aad tahay calna ka soo horjeedo waxaa jacaysha culka ka soo horjeeda Hussein Biri inuu kala daadsanaado balaay ku dhaco balaay ku dhacdo adigu jaanis aad ka hesho nimanka aadaada ah marka faa'iidada ugu jirta waxay tahay ciidankii ayaga ka soo horjeedo dadkii muslimiinta ahay ahay ayaa intoodi badneed ah ka maqan booskaba marka booska ku maqan yahay waa og yihiin gaaladu inay booska ka maqan yihiin maxay la soo arigiisa la jirtaa ma ha ayaa la daroogay ha bartaas uu darooga ku yahay adu hadaa sheegto wuxuu u yaqaan ninkii la yiraahay isaga midka asiga kaniiniga dorad u diido u yaqaan wax ka xageeyo uma yaqaano waa iska daroogis hadii aad inta ka soo yaaca la sheega xatee madfacaan waxtee baduu fayo yaa xatee ama waa la dirilay ama waa ka gambalahay si uu yeeri lahay waa iska cabsan yahay wax u kala helala ma arko marka faa'iido weyn ayaa cadawga ugu jirta muslimiinta waxa ugu jirta dhibaato weyn oo bulshadoodi iyo akhlaaqdoodi iyo diintoodi dadku ayagoo og marka ayaa hadana dad badan oo kamid ah dhibaato haysta marka waa meesha uu abwaanku uu ka oo ka yiri maandori inuu liitaban ciidina moogeyna mafsadiye dhibaato wuxuu murugna gaarsiiyay mar iyo laba hadaan fiiriyo galiyay maankayga muskirkii ibliiskeena bay quruxmud ayaane muslimo ka soo laabto waa mahadi doontiin war ka soo laabto baalka iska dhaafa waxaaba la dhigi karaa anigu hadda walaa sheekhu saddex uba sheegay kulliyatul khamsaba wax ka maqan uma jiraana dhigi karaa aniga wixii la ilaaliyahay oo sharcadu ilaaliisaba gabigoodba waa la dumiyo haya waxaana dumiyo haya daroogadan waayo diinka tagime maalka tagime aqliga tagime cirli iyo ka tagime waxa waaye wax ay ka tagayba ma jirtaa la dhigi karaa marka waa qasaaro muslimiinta u timiday iyo gaalada faa'iido weyn u timidaan intaas aan dhigi karaa haye gabadhi ayaan ku dhownahay ugaas ciise maxaad ku dareysaa بسم الله الحمد لله فكر كاس ولاله يعني لقبا من دوريها ما انت ذاتك جيل كده حالة فيها يو عذب جوا فيديسي مركب وروح على إن إلهي سبحانه وتعالى هنوسه هنوشو بالك وحاكم مذا وأنا نجوجناه أيق نفسه قبل وحاجرة هدي قال لك فروي جاي مسكحين ولي أنتين هذا كور واجت توبيان كجدي جاي قراء بالك عن طول بحر نمه بالك مقدرات كعن طول جوي خير لبق قرنا وقطع أو هيك صدر عن توبيانكي baal tangiyo darishadu muraayid u dagsiin darishadu daroolaan ee labada gasta xabad ka saare waa ku shubeen labadoodiiba waa laga carro irida laga booti hadii labadaas nin baan ku joogi lahayn oo niman miirkood oo joogay halayeen wax weyn ay adeel ku reen qabala hayeen waa dadka la isku halay lahaa laakiin waa muqayhiinu wariya xabadu ma kartaa haba wixii ka dagaayay qadiyad u dagaalaymayne xabadu ma kartaa saaxiibay ahayd warkoodu marka dhibaatadaas uu noogeysta baalkaas talada ugu dambeysa ee loo jeedinayo guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka isticmaala ee maanduuriya shacab doode bismillaah talada loo jeedinahay waxa weyn inay leeyahay u toobad keenaan diinkooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodana ay badbaadsadaan waxaasna ay ka fogaadaan gaaladuna hadda markaas fiirinaysid saraaca u dhaxeeya bayna islaami wal kufri ila qiyaam saaca inuu soconahayo laakiin lagdankaas ama hardankaas gaaladu waxay ku soo dagaal gelayaan waa maanduuriya waa damooryanta murtadiinta ah jaadkaas ay ku shaqeeyaan agsigooda ayaga waxay nala doonayaan jiilka soo baxaya khaasatan dhalinyarada ilaa ragga diinka difaaci lahay ayaga weeye in maanduuriyaha aqliga looga baabasho ilaan cusaadna ay isas ku noqdaano fasahaad badan ay galaan gaaladu waxay jecel yihiin sida Ilaahay noo sheegay ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء هيجعلين ساد سيأيوك قالوا النقضين إنا إذن كانوا أقالوا ذان كبعدنا السناتان هاي لقفك شيء قال لك حرمها دو حلاش هذا أما أبنيست مركي دمو حقود دعايا إن قال ذا بوسكو ذي أقالوا مقدرات كينا أبنيستو إلي شيء لك حرمه ويا مركي وحانس لين ناي بدبادة دو حيكو جرتا كردقن كشريعة الإسلام كو إن الله صور نقضو ومدنا بدبادة دو حيكو جرتا دينتي إلهي الله قاسم taasana laga bixi kara marka waxa leedahay in dhalinyarada kuwa ay u shaqeynayaan maanduuri seenayaan kuwan kale ee maartay fiyoobayna ayagana oo soo koreyna maanduuri seenayaan maanduuri seenayaa dadka si wada sinmaan ama jiilka soo baxayba looga waay rag dhalinyaro ah oo maanta daaqada iyo awooda Ilaahay geliyay uga faa'iideysta inay awoodooda ku barbaareen diinta Islaamka ilaa todobaad arshiga Ilaahay geliyay nabiga waxa kamid ah uu yiri washaabu nashaa fi ibadatillah marka qof dhalinyaro diin Ilaahay ku barbaara lama hayo فسهاد كيان فرحة كبضنا حي مركة دا قدس إلهي ما هذا سكلا لكن ولايتك إسلامي مركة لقى في رشو الحمد لله ما أنت اللي يردينا إن دينك دفاعي سوبر بار عيال وقص عبد الله إن دنك دل يرد كل جي سنيس إلا جي بقارنه بندوري استعمارا أما بكو في يوب جود هان دل يرد محل هذا توحان ذي كلا تردارن كأن سوجيدنا وحوي يرد الدم بيجان إن ما كان الدوريا والدم بكبائرة ذنوب تواوين أو كبائر تأيوك مديا إن عقل جاك دوريسو أو ما كاك واحد بدله كل مسكر خمر وكل خمر حرام النبي عليه الصلاة والسلام معنا حديث واي خمر إن لعبا غدا وضدك حوجة وصي ولا عروس تهين لكن كنيني كان وحمان كدوريو أما أما اللي را خمر وأنا ما ندوري وحون جل مركز ذنوب كبائر تا وحلا إن مركز ذنوب كبائر تا هو يبغضان تاي إنه قف كزينا كرعة إنه قف كل الدلو إنه مرتي خمر عبو إنه دين تكبحه وعواد ذنوب تكبائر تاه وين تاي مركا وعان إلى خباء إنه كده عيو إنه وحياما نوع عاس مركا وعان إلى كوان توبة مستقبل كده أيقو الدنيا كل نار أو نفتو دي جوكت أيا وحات تجا شرفتو دي يا مستقبل كودي الدنيا آخر من إيزن وشغيسين وحاول كل دردار ما مركا أرنتاس إنت نار أو مغليس أو وحكي شو عقل باله إنه يسن سوون نقولين وكجو يكران ويسجو يكران nafsadu dadii la dagaalamaan oo sheeydaanka iska naaraan oo ay maartay ka cudubaysteen oo waalidkood nood bucay dhahan oo culimada u yimaadaan wax badan ay ugu goy karaan ajira kaniinigaasi waxa waqtigan dhumina waxa la yiraahdo waa adduunyo aakhira beel waxa way arinta kaniiniga anigu waxaan kula dardaarma dhalinyarada meel kasto ay joogan gaar ahaan bariga Afrika maanta waxa ogtiin hardan weyn oo dagaal muslim iyo gaala ka dhaceeya maanta qayb ka qayb qaadashada aqligaada inaad maanta aad daroog inta ka dhigto adduunyada dhan aad ka dhumaysaa adoo nool oo wax fiican iyo waxan aad kala fahmi weysid waa xawaya khasaare weyn waayo marka si ay wax u fahmi karaan waa in aqligoodu jooga aqligaaga ilaasho si aad naftaada u badbaado qofka aqduus aqligiisa ilaashan diintiisa ma ilaasho karo maalkiisa ma ilaasho karo waa kulliyatul khamsiga sheekhu jaad wax uu ilaali karo ma leh hadduu aqligiisa uusan ilaasan laana qofku tamyiis wuxuu ku noqdaa aqliga soomaa tamyiis ma man qanaayo aqligu tamyiis ku noqana qof markuu qaan gaar waa ilgu leeyahay waa qof aqliyeysta sooma markaa waxa isku celiysa sooma aan baashi ina todoba jir amal aata ama shan jir oo waxba aan ogeyn oo isku boodbooda arintaas khatar waay ahkamta islaamkana waa ku fulay adoo sidaas markaa arinta khatar waay anigu waxaan kula dardaar ma aqligu in ila shadaan waay hilaal culimay ayaa markan iga soo hor muuqda ee qofka waalidiinta ubad ka dhalay ubadka waxa loo dhalay inuu ku anfaco oo wax ku tar aakhiray adduunba nabi sallallahu alayhi wasallam markii uu tirinayay saddexdii waxyaabood ee qofku u soconayay markii uu dhinto kadib uu geeriyooday kadib u soconayay wuxuu ku soo daray waladun saalihun yad'u lahu marka cunugaagu hadii uu dambi ku sugan yahay adduunyada ee adigoo ka tagay uu dambi ku sugan yahay xataa waxa ku soo arortay in qabriga adigoo ku jiro aad dhibsanaysid ku soo arortay xadiithta qarkood waxa way marka anay waxaan leeyahay ubadka tarbiyadooda waalidku ha wanaajiyaano oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha uga cabsadeen waxaan leeyahay marka adduunyadu ma fiicno naflihii way anbanayaan ilmihii iyo acmaashoodii baad wada arkaysaan aktarkooda mantaba sunniyo faral ma ogaan asalkii iyo asaasiga si waan idin ogeysiin haddaan ubadka toosnida la barin edeb ma yeeshaan anshax iyo wanaag lagu akhriyay kuma aqdaamtaan tarbiyada islaamka iyo xaqiiqa in dabeelaan aqligi iyo ogaalkaba waxba lagaga oodaayo akhlaaq xumada ceebta leena way ku amranaadaan astaamaha wanaagga leh bulshadu kuma amaanaan arxanka iyo akhyaarnimada way wada iloobaane ololaha ifsaadka iyo fisqigu kama idlaadaan ayagoo ajaran bay xumaha urursanayaan anfac uma leh aadmiga se waa ku ismanaadaan awoowo iyo aabihi dhalay ku adadkaadaan abtiga iyo hooyay awood u isticmaalaan adeer iyo walaal iyo xagtana ma ixtiraamaan ehelkiyo qaraabada afkii uga istaagaane أضعن إيو أنفعال إذا تولغو إرساقايو استعمارك قالضا أهي إيو أديغان مارك إنتا سنكسو قيب قيبين إياه واد محسنطا أبلا دار أدالن يرد فيو أمان كودو ومارتي كفيو يهي سنطان ماندورية إمن كلا لما قيني هو حيسا حيبودت كود عاية أها إن عقل قود إي دوريان محاية تهي تلاد أدو تشيدينيش أدو وحي كري عركتية تخبطان كودر سكن way bismillah horta sida hadda walaalkay iga horeeyay abwaanka uu sheegay dhibaatooyinka ugu badan horta waxay ka jirtaa markii dhalinyarta laga soo taga xagga waalidinta waalidka waa inuu ogaadaa cunugiisa wax uu ku sugan yahay raalina uusan uga naqan xumaan maanta laakiin waxyaabaha mucjiso cunuguna markuu ogaado inad waxaan kala dirre od culay saare dhalinyartaas ay waxaan idin kula dardaarmaa aakhiradiina adduunyadiinaba ilaashada aakhirada iyo adduunyada ilaashada adduunyaduna waxay rabtaa sharaf nin daroogo cunu qof aamini may aakhiraduna waxay rabtaa waa meeshii amal lagu mashaqeeyo aakhire amalka adduunyada lagu soo shaqeeyo aakhire lagu sarifa yaan lagaaga sarifin marka lacagaadan qoono waxay taadan qoone waxad wax ku cunay karta ku sarif wajisa kula khayr saas wa insha Allah kibgudi aan marina was ciisa ayaa farta u taaganta bismillaah alxamdulillaah ragas deel ku roon yahay daroogada isticmaala oo aan aad iyo aad waan naxsanahay dardaaran qiyaartiga horeeyda u dirtay fariim ah ayagaana la qabaa insha Allah baydnillaal kariim waxaan la yiri moogtahay inta naftu joogto la tacalna waajiraha la yiri inta aad nooshiin in Ilaahay toobad keentaan oo aad ka fogaataan waxa maaragta hadal ku daroogada oo maaragta dadka muslimiinta oo hadda maanta ka hadlaayo ayadaasan fariin ugu faraa inay ka fogaadaan Ilaahay u toobad keenan Ilaahay ha loo toobad keeno kana fogaada waxa aad ku dhex jirtaan oo waxa sidaasan la yiri hay ugaas abdullah dhamaanteen waxaan kula dardaarmayna inay arintaas ka tanaasulaan misaal yar waxaan siina macnaa nin daraagis isticmaala hadda koor gabar loo soo doonay afar oday soo watay waana daroogaysti hay kaniinigu isticmaal hay aniga gabadhi waxa lagu soo yeeray meeshan diriska ahayn ninki gabadha nin akhyaara ha gabadha dhalo saaxiiba aan ahayn gabadhi yaa la soo doonay akhyaara uu iimaaneysa kala gabadhi kuma hiriyo yurinki safeer meeshi xaflad diyaani mid maharka marka waayaba igu yaabka badnaay wuxuu ahay ninkii dhalinyarada ah iyo odayaashi ka socdeen ayadoo la fadhiyo hurdo aad dibki ka tagay ana ayadoo la fadhiyo ayadoo gogoshi la fadhiyo raashinkii inta la cunay gogoshi in gabadhi la meeriyo la rabo oo dhinac u dhac hurdo inuu hurday daroogad yahay sakulay ilaa kaniinigu waxba soo cunay moogta ninkii isku laaban ayaan aragnay marka waxaan nahay odayaashi aawa ninkii gabadha lagu xiraayay markaas xidhan waa kan ninka waay ka kaashaa haddii ninku hurdaa kici haddii la kaashaa la kici waayay ninkii yaa ninkii waa la kicin waayay aduu kaana ninkii gabadha lagu xiraayay kaana aduu gaala kici marka si kasta inta yaalnay anuu waa soo qabto waa soo fariisiyo waxaan iri wariyaha warka ka gabadha lagu xiraayay marka odayaashi xataa qaar ay biyo ku shubay waa soo fariistay waxaan iri wariyaha gabadha maharkeedii sheeg maxaa ku heshiisay marka wuxuu yiri ayda maxay sheegtay markaas waxa aan leeyahay intaas ay sheegtay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un markaas wuxuu yiri ani maxaad iga doonaysaan marka sababtaad ani ii weydiinaysaan maxay tahay haday wax sheegtay maad igu xirtaan maxay tahay ay weydiinaysiin kul waxaan leeyahay ninkii waxaan ir saaxiib kay aha ani inii uu gabadh dhaada gabadh wadaada waa gabadh fiican waa madrasa idiga taa waxaan gabadh dhaan ani ninkaas ma ku xiraayo haddaad ku xiraadiga laa ana awl wuxuu rabaa inuu ii wakiisho ana wilaydeedu inuu guri joog badan aan ku nikaaciyo ugu yaani urabiyo saas saacadood u diido odayaasha xataa wiil ka socday wiil odayaasha wiil ka socday oo fadhiya waxa ninkan daraagaysto way kaniinigu cuna mas'uulna ma qaada qeyr mas'uul waaye mana ku xiraanina gabar ninka ku xiraasina iyo ninka u doonaana labaduba ayaga yaqaan meeshii qiyaamo galay anuu irdaan ka baxa maba ku xiraayay ilaa odayaashi ninkii inta beledka geeyeen haddana waa nin iska dhaca warkaas waa moog yahay aan leeyahay waaba dhacyaba waxaa dhacay in gogoshi inta la laabay wiilkii la hayay saddex beri ka bacday isagoo xoogoo beer hadda xoogoo kaniinigii markaas uusan ku jirin oo markaas aan soo cunay ilaa subaxaas horeba usoo qadimtaba la keenay ay ku xiraan ani waa dibba igu waaba ka safray meesha waa ka tagay marka horta kaniiniga wuxuu leeyahay mar badan hadda ugaasku markuu yiri jowl aan ku jirnay waxaan iclaaminaynaa xataa nimankaas inay qeyru mas-uul yihiin wax loo aamini karo aysan jirin waa dilayaan gabdhaha lagu xiraa waalidkooday dilayaan xoolaha waa ku ciyaaraya waa qalqalayaan ari haddii loo keeno sidoo kale lacag haddii loo keeno baalkaas uu ku cisama marka nimankaas aniga waxaan leeyahayba hadda inti maqasho oo maqlaysa oo codkeenna maqlaysa ninkii kaniinigaas isticmaala wax dadnima oo laga sugaa ama diina ama darajaa ama xushmado oo laga sugaa ma jiraan ilaa uu ka tanasulo dadnimadiisu ninkii gabar iska siiya asagaa yaqaan ugaas ciise ayaa maaratay mar kale oo wuxuu leeyahay waa in anigana fursad kale laysiiyo waxa weey aniga hadda waqti hadda dhawaan dheereey maalaha hadda aan fogaan laba asbuuc ka hor baynaa mar ma sabil ka hor ma qaan suuq aanu joogaan nin taleefoon soo diray wuxuu rusaak waxa yimid aanu cid tirarahaaya nin socda oo dhalinyaro oo dhara baa yimid uu waa ka cararay uu cid iyo dhanba waa ka cararay uu urti BC uu yiri in sabra qabsada marka ninkaas halkaas uu soo aaday meel bilaayo ku jeesnaa uu baabuur aan qaatay anaa dooray ma aan qonqolo u yahay waa raadinay raad iska daba wareegaan aragnay waa raadinay raadiyan baabuurkii maal toogeed harsaday si uu raaday inuu xuyu tagan soo dharo uga dacdo gad u jeefa ma taaban waa ii ciyaan waxa yiraahdaa halkaan u jeefa waa uu imid ninkaas waa toogmay meel aad xibinood ka soo laabi karta lama arko hal meel oo xibinood laga soo laabi kara mar waa toogan sidii wax maydii mar hore waana nool yahay ugu oo meesha awrada mariyo loogu xiray waa la fariisiyey iyo qaadna baabuurkii dul dhigna waa la keenay magaaladan la keenay dadkii ehelkiisayeen u dhiibin oo nire ninkan ma ka warqabtii hilaal maxaad leedahay arintan adiguna maxaad ka oranaysa aan rabo hadda aniga aan rabo inaan baraarujiya waxay tahay khatar caafimaada ku jirta gabadhi la siiyo nimankaas oo dareegeystayaasha ah aniga waxaan garanayaa nin aniga aan garanayo oo aan aqaanay maaha wax la iga sheekeeyey maahan ayaa islaantiisa xanuunsatay marka gabadhii mandhaarad iyo waxaasa waxaaga xanuunay dhakhtaraa loo qaaday dhakhtarkii markii loo qaaday geeyey istaalkii ayaa waxaa lasoo sheegay gabadhaas minkeedii inuu uu daloolo oo wax shahwaah aysan ku hakanaynin oo muxuu ahaay gabadhaasi ay noqotay gabar shahwo jirano ay ku dhacday marka dhakhtarkiiaa soo sheegay laygu yiri waa dhacdo dhacday oo aniga deegaan aan joogay ka dhacday waaye hadda ka hor qofkii ay ku dhacdana aan aqaano marka waxaan baraaruji lahay in layska in laga digtoonaado arinta iyada ah oo laga fogaado aad baad umahadsan tahay intaa yaragiisa lagu soo gebagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan waxaanu kaga hadlaynay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriyo oo dalka ku soo badanaya gaar ahaana gobolka galgaduud barnaamijkan waxaanu ku diyaarinay gudaha magaalada ceelbuur intaanu barnaamijkan lana dib uu kulmayna insha allah waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayuhal muslimuun